أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mbokki julit yi, ginnaaw bu ñu tàmbalee ci sunu turu borom, noo ngi ñaanal sunu yonentu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko. Ginnaaw loolu, mbokki julit yi, noo ngi dellu si waat ci téere bi di def ñuy jàngee sunu dars, mooy sarxu du'a min alkitaabi wa sunna. Tey noo ngi jël sifatu raf'i al'aydi xaal du'a. Bi paase ñu ngi doon jàng sunuy ñaan sunu borom sunu loxo yi nan lañ ko war a def. Ñu jàngoon ne dañoo wër a yëkkati loxo yi. Ñu joxe ci woon ay tomb yu tolloog juróom-ñaari tomb ci njëriñu ñaan sa borom tàllal ko say loxo. Ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala, tey noo ngi jël sifatu raf'ul aydi. Melokaan, ban melokaan la ñuy yëkkatee sunuy loxo jamono joo xam ne, waxtu woo xam ne noo ngi ñaan sunu borom. Mbokki julit yi, lii rek daf nuy wan ne dana war a gëstu sunu diine. Lii rek daf nuy jàngal ne dana war a jàng sunu diine. Ndiki gis nga ba ci ñaan, dan laa digal nga yëkkati say lox, waaye yow ndax nu la neex nga koy yëkkate? Déedéet, dafa am aw melokaan. Wula diine jàngal, wula yonent bi xamal, borom xam-xam yi leeralal la ko ne la booy ñaan sa borom melokaan wu mel nii moom nga koy tàllalee sa loxo. Jële nañ ci sahaaba bu tudd Ikrama, mu jële ci Ibnu Abbas. Hadis bi am na fuñ ko def marfu, am na fuñ ko def mawquuf. Mu fay jàngale almasala an tarfa' yadayk hazwa mankibayk. Hadis ba dafa jàngale ne booy ñaan yow jullit bi yëkkatil sa ñaari loxoy ba mu tollook say mbagg. Sooy ñaan yëkkatil say loxo ba mu tollook say mbagg, wala lu mel noonu tollook say nopp, wala mu tollook say mbagg, wala mu tollook say lex, lu mel noonu. Wal istighfar, ak buy jéggalu yàlla. Mu ne antasira bi isbiin waahid. Léelee nga gis koo xam ne ci ñaan ab baaraam lay joxoñ yàlla, ab baaraamam. Wal ibtihaal, ak jamono joo xam ne encore waa ji day toroxlu, mu ne day yëkkati ñaari loxoom mu def biiri loxoy baaraam yi fi weex fi jàkkaarloo kanamam. Kon mbokki julit yi, am na borom xam-xam bu ñuy wax Allama Bakr Abu Zayd rahimahullah, yal na ko yàlla yërëm, nee na hadis bii ñëw na di jàngale jëfi yonente bi alayhi salaatu wassalaam, di leeral taxawaay boo xam ne ci façon ngi ñaan yi, ci façon ngi tàllal loxo yi, mu jàngale fa ñetti façon wu tàllal loxo. Yow mii ñaan sa boroom, yëgal ne dafa am melokaan ab façon boo war a tàllale sa loxo. Borom xam-xam yi leeralal la ko, ne la ci ñetti melokaan yi ngay tàllale sa loxo. Mu ne li annaha min ixtilaafi tannawu falyanta bi, mu ne na nga yëg ne ñetti wuute yi ñoo ci am, mu ne nga daytalu ñu leeral la ko, nga déglu ñu leeralal la ko. Mu ne wa bayaaniha kal aati, leeral gi mooy lii di ñëw ci kanam. Ñetti wàccuwaay la. Al maqaamul awwal, taxawaay bu njëkk bi, maqaa'u du'aa'ul am, mooy taxawaalu ñaan spécial, ñaan yàlla moom la ñuy wax laaj say aajo. Waaw, woo sa borom mooy nga yëkkati sa ñaari loxo yi ba mu tolloog say mbagg wala lu mel noonu, nga képp baaraam yi tëj ko fu weex fi tàlla jàkkaarloog sa kanam. Ci biir nga won ko asamaan, maanaam fi weex fi jàkkaarloog say asamaan, nga jàkkaarloog sa kanam, nga dégg ko yàlla jëme ko asamaan. Ba mooy bu njëkk bi. Biti bi daa di jàkkaarloo ak suuf si. Nee na wa haazihi sifa al amma, bii mooy melokaan bi matale. Li raf il yadayni xaala duaa mutlaqan, jamono ju ñuy ñaan yàlla nii lan war a ñaanee yàlla, yëkkati sunuy loxo, képp baaraam yi tëj ko ba mu jàkkaarloog sunu kanam. Waaye biir loxo bi jàkkaarloog asamaan, biti loxo yi jàkkaarloog suuf. Ñaareel bi mooy istighfar, jiggulu yàlla. Foofu dañ naan wa yuqaalu lil ixlaas wa huwa raf'u usbu'un waahid, muy yëkkati benn baaraam. Waaw, bi ngay joxoñee ci sa baaraamu ndeyjoor, sa loxo ndeyjoor, nga yëkkati fa sa benn baaraam, baaraam boobu di baaraam ba ngay joxoñee. Yenn saa yi nga def ko ci tudd yàlla, yenn saa yi nga def ko ci ñaan, yenn saa yi nga def ko ci xutba juma, yenn saa yi nga def ko ci jamono ji ngay taayaa ci julli, yenn saa yi nga def ko ci tudd yàlla ak di ko bàkk ak di ko kañ, yenn saa yi nga def ko ci biti julli. Waaw, kon loolu tamit ci façon ñaan yi la. Bank sa loxo ndeyjoor bi bam des baaraam bi ngay joxoñe, nga tàllal ko. Comme yenn saa yi sooy taaya ni nga koy def, baaraam bi ni nga koy jubalee di tudd yàlla, loolu ci ñaan la bokk. Yenn saa yi aussi nga def ku ko gis ci minbaru juma, imaam bi di xutba, yëkkati baaraamam jëme kaw asamaan. Yenn saa yi nga gis ñu def ko kuy tagg yàlla wala di wax laa ilaha illa allah, yëkkati ab baaraamam joxoñ di yëngal jëme ko asamaan. Mu ci la bokk, mooy ñaareel bi. Ñetteel bi mooy yëkkati ñaari loxo yi ci toroxlu. Waaw, yëkkati ko ba ci kaw, jeme ko asaman ba ngay seen lele su fekke waji dafa sol grand bu lele ñu seen ay pokotanam ndax loxoy nim ko yekete ci kaw ndax toroxlu gi comme nako yonenti bi defé won sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kero ba makka di dajé sahaba yi di dajé yéféri makka ca badr yonenti bi yekatina ay loxom di ñaan ba sahaba yi seen pokotani kala gi wad Abubakar jël kala gi tegaat ci kaw bobbi yonenti bi ñi ñaan ba kala gi nawaat wad Abubakar ne ko doyna yow yalla du neenal sa ñaan kon mbokki ñaan gogu nak lele ñu koy def ci waxtu tartar waxtu tiit waxtu aajo waxtu nattu su wacce ci nit ñi waxtu nattu yalla jël yéféri xirtal ko ci kaw jullit yi su boba ñay ñaan lañu gëna bëgg ci ñoom mooy ñu neyaan ñaanu toroxlu mooy yëkkati seeni ñaari loxo yépp jëme kaw asamaan ba ñuy seen seeni pokotaan kon mbokki jullit yi ñetti façon ñaan yi ñetti façon tàllal loxo yi ci ñaan mooy li rot ci sunna yonente bi alayhi salatu wassalaam léeg nga gis kuy ñaan ne day ñaanal néew yi daa di ñaane biti loxoom su paree daa di ëf daa di ne fufuf loolu moom wax dëgg yàlla jànguñu ko ci sunna waaw li ñu jàng daal ci sunna mooy biir loxo la ñuy ñaanee mu ngoog wér na jóge ci yonente bi alayhi salatu wassalaam yëkkati baaraam jëlee nañ ci Abu Hurayra mu ne anna rajulan kaana yadu bi is baayhi fa qaala rasulullah ahadun ahad ay alladhi talaba minhu waahid huwa allahu ta'ala qaala at-tirmizi iza asaara ar-rajul بإصبعيه في الدعاء إن الشهادة لا يسير إلا بإصبع واحد نينا غيس نان بن واي موي نيان اك بن بارامم يونتي بي نواجي دي داي واخ يالا كين لا يالا كين لا موي كي موي ساكو اي اديوم كين لا ترميزي نينا دانا داغان نيت دي نيان يالا joxoñ benn baaraamam ci jamono ji muy taaya waaw ndax loolu li muy joxoñ mooy yàlla kenn la kon mbokk yi ñetti melokaan yaa ngoog yuñ ñu jàngal ne nii la yonente bi alayhi salaatu wasalaam daan ñaane lii la jàngaloon sahaaba yi lii la borom xam-xam yi sell te setal ak laabal lii lañ jàngale ab jullit bu bëgg tiyaaba bëgg am ngërëmal yàlla bëgg ñaanam am barke day tënku ci njàngalinu yonente bi alayhi salaatu wassalaam mbokk yi la ca tegu mooy bëgg nañu kii ñaan balaa muy ñaan mu jàpp al wudu qabla al du'a in tayassara su fekkee yomb na am nga temps bi waxtu wi laaj na ko balaa ngay ñaan yàlla laabal setal demal nga jàppi su fekkee da ngaa soxla jàpp su fekkee da ngaa soxla sangu demal nga sangu ji su laajee changé yére changeel lu mu laaj def ko ndax loolu dafa bokk ci ay teggin dafa bokk ci taar kay ñaan boroomam mu ñaan ko ci melokaan yu rafet yu ànd ak laab laabu jëg laabu maanaa waaw mu waajal ko pour mu ñaan boroomam comme ni mu ñëwee ci tegtal ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam kërëk ba mu tiité ca Hunayn dafa ne indil leen ma ndox ñu indil ko ndox mu daal di jàpp yëkkati ay loxoom ñaan yàlla kon ab julit bëgg nañ bu bëggee yàlla may ko balaa muy ñaan na fexe mu laab mu jàpp mu ngi naan allahuma ixfir li ubaydin abi amir allahuma ixfir li ubaydin abi amir sahaaba ba nee na wa ra'aytu bayad ibtihi mu ne yonente bi dafa yëkkati loxo yi ci kaw ànd ak njàpp di ñaan ba ma seen poqotaan ya mu ne wa haza wudu njàpp mii nag laysa bi laazim nekkul lu war waaye dafa bokk ci lu rafet dafa bokk ci ni ngay waajale ñaan li istidaadil wudu bil wudu ni ngay waajale fa yattajihu ila allah nga jublu ci yàlla ndax yàlla man laa nangul ndax sa kem li nga sellal li nga yaakaar yàlla li nga toroxlu lool dafa bokk ci li tax ñu nangu sa ñaan moo tax mu ne summa inna al wudu li du'a laysa sifa daiman fi jami'i da'awati nabi mu ne nag jàpp ñaan nekkul nag ne yonente bi def na ko ci waxtu yépp nag waaye nag waxtu yi ci ëpp solo moom def na ko ca loolu yaay aïcha radiallahu anha wax na ko nee na annahu kaana yazkurullaha fi kulli ahyaanihi wala yaxfa anna duaa naw'un min azzikri nee na yonente bi nee na daana yaay aïcha nee na yonente bi daana tudd yàlla ci li ëpp ci ay waxtoom waaye nee na sikk nekku ci ne jàpp dafa bokk ci tudd yàlla ndax booy jàpp da ngay tudd yàlla kon mbokk yi loolu mooy sunu darsa tey ñu ngi ñaan sunu boroom mu def ci ñun dégg ak topp mu saxal ñu ci alquran ak sunna ci njàngaleenu yonente bi alayhi salaatu wasalaam assalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh.